राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 11 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम भगवान कहा है कि मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मया अव्यक्त मूर्ति न मेरे निराकार रूप से ये सब संसार व्याप्त है और मस्तानी सर्वभूतानी संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ये दो बात कही। अब दो के विरुद्ध कहते हैं न चाहते स्वस्थित मैं संसार में स्थित नहीं हूँ और मेरे में भूत प्राणी नहीं है। तो मैं सब में परिपूर्ण हूँ। जब तक संसार की सत्ता आपकी दृष्टि में है तब तक संपूर्ण संसार की दृष्टि संसार में भगवान है और भगवान में संसार है। और ऐसी सत्ता नहीं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। तो असत भावना विद्य असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। असत की सत्ता जो विद्यमान नहीं है न चाहूं ते सो असतो न मैं स्थित नहीं हूँ मरे में स्थित प्राणी भी नहीं है। क्योंकि प्राणियों की सत्ता है वो असत है। संसार मात्र की सत्ता नहीं है। वासुदेव सर्व है परमात्मा ही है। ऐसे जो परमात्मा निराकार है उसी का अंश परमात्मा का अंश जीवात्मा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से जीव है। तो ये जब जब जीव संसारी होता है तब तो संसार को सत्य मान कर संसार में प्रवृत्त होता है और जब परमात्मा की तरफ चलता है तो संसार को छोड़कर चलता है। तो उस समय इसका स्वरूप निराकार होता है। परमात्मा की तरफ चलता है उस समय इसका स्वरूप निराकार होता है। क्यों अव्यक्त मूर्ति ना एकदम ततम है। अव्यक्त स्वरूप के द्वारा ये संसार व्याप्त है तो यह भी अव्यक्त होगा क्योंकि इसको प्राप्ति उसी करनी है। अव्यक्त मूर्ति ना मैं तत्म है उस परमात्मा को प्राप्त करना है। देव होता देव में अजेत देव होकर देव का पूजन करे तो परमात्मा का साथ एकता कब होती है जब ये भी निराकार होता है तो परमात्मा के साथ उसकी एकता होती है। तो परमात्मा की तरफ चलने पर ये जीव अपने को निराकार मानता है तब ठीक होता है। साकार मानने से जल्दी प्राप्ति नहीं होती देरी होती है। इस वास्ते अपने को भी निराकार माने क्योंकि भगवान ने कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि जितने प्राण हैं सब पहले अव्यक्त थे और व्यक्त मध्याने मध्य में ये व्यक्त होते हैं अव्यक्त निर्णय अंत में अव्यक्त होते हैं। तो पहले अव्यक्त पीछे अव्यक्त बीच में मध्य होते हैं अव्यक्त तो बीच में ये संसार है। पहले नहीं है पीछे भी नहीं है। इस वास्ते अव्यक्तादीनि भूतानि और व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निर्णय तथा कापरिदेवनाप की बात कौन सी है रोने की बात कौन सी है शोक चिंता की बात कैसी है। अव्यक्त से आदर्श आदर्श नमगता आदर्शन से आए फिर आदर्श को प्राप्त हो गए। ना तेरा तू है ना तेरा देह है ही नहीं, तो अव्यक्त रूप है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, तब ये अव्यक्त हो जाए अव्यक्त। ये व्यक्त संसार में रहता है तो संसार में होता है, संसार में रहता है तो ख्याल नहीं है अव्यक्त हूँ व्यक्त हूँ कैसा हूँ कैसा हूँ, ख्याल नहीं है, ऐसे ऐसे चलता है। परंतु परमात्मा की तरफ चलता है तो इसको होश होता है, इसको ख्याल होता है, याद होता है, तो ज्ञान होता है तो अव्यक्त आदि भूताने और अव्यक्त नाने और व्यक्त मध्याने। इस वास्ते मैं परमात्मा का हूँ तो मैं हूँ परमात्मा का हूँ, मैं हूँ हूँ मैं कैसा कि जैसा परमात्मा अव्यक्त रूप है ऐसा हूँ, वो परमात्मा का हूँ। ऐसा मान लेने पर फिर अपने में अनुभव हो जाता है ऐसा कि मैं परमात्मा में ही हूँ, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ एकता नहीं है, संसार के शरीर के साथ एकता है, मेरी परमात्मा के साथ एकता है। माया तद विदम सर्व संसार में मैं व्याप्त हूँ, तो संसार में ये व्याप्त है ये शरीर में व्याप्त है, शरीर और संसार एक है और परमात्मा और ये एक है। अब व्यक्त मुहूर्त ना इधम तथा अब तो मुहूर्त ना अहम तथा हूँ, अहम भी वही एकता व्यक्त मुहूर्त नहीं है, तो बीच में व्यक्त होते हैं। मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ तो पहले आरंभ में अगर ये सब मान ले पहले स्वीकार कर ले कि परमात्मा की तरफ चलने पर ये साकार नहीं रहेगा। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव भूत है, ये जीव गई पर यहाँ पर है दूसरा अध्याय के 11 से 30 तक, उसमें ये अव्यक्त आदि भूतानी कहा अव्यक्त हो हिम अचिंत हो हिम अहिमकारी हो वही मुझसे दे तस्माद एवं विदित एवं साधु सोचते मन से जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव धन मृत्यु से तस्माद अभिजाते ना तुम सोचते मन से अविनाशी उत्पत्ति ये सर्व विदम तदम विनाशम अभ्यस न कसित करते मन थे अंतवंत में देह रित्य सुता शरीर अंतवंत अंत में देह देह अनाशन अपने नित्य से नित्य ध्रुव है। ये संसार में परमात्मा क्या होता है शरीर में यही होता है और शरीर संसार सब एक है। क्षेत्र पावर समीरा पंच रहते ये अदम शरीरा अदम शरीर पंच रहते तो संसार सब अदम रचित ये पंच सृष्टि पंचभूतात्म शरीर पंचभूतात्म ये है संसार ऐसा शरीर ये था परमात्मा शरीर ये था खुद एक संसार शरीर में संसार में परमात्मा व्यापक है शरीर में ये व्यापक है। इस बार शरीर से नहीं रहता संसार से नहीं रहता, संसार और शरीर प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, ये एक क्षण भी सिर रहता ही नहीं, न संसार रहता न संसार रहता न शरीर रहता है, ये कभी सिर रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण क्षण परिणाम भाव रीते चिति शक्ति उस चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण बने क्षण परिणाम। ये तो क्षण पर भी रहता नहीं और ये सगे भी न उपजाते बदलें महासर्ग में पैदा नहीं होता प्रलय में पैदा नहीं होती, महासर्ग और महाप्रलय हो तो भी इसमें फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसा ऐसे स्वरूप है। अभ्यक्त आदि होता नहीं अभ्यक्त मध्या नहीं अभ्यक्त निर्णा नहीं, इस वजह सब संसार में परिपूर्ण परमात्मा है उसके साथ है इसकी भी एकता है। सुसार में चलता है तब एकता बदलेगा, पता नहीं चलता कुछ भी, ख्याल ही नहीं होता अपने तरफ। अपने तरफ ख्याल विवेक विचार करने पर भी मैं क्या हूँ ये जल्दी पता नहीं लगता। मानना चाहिए, मान लेना पहले, बुद्धि तक पता लगता है, अहम तक पता लगता है। बुद्धि है एक, दिशा करने की शक्ति है, अहम मैं करने वाले एक बुद्धि। अहम सागरी क्या है कुछ पता नहीं, अहम सागरी आप है, अहम के दृष्टा है, अहम के प्रकाशक है, अहम के आधार है, अहम के अधिष्ठान है आप। अहम आपसे प्रकाशित है, आप अहम के ज्ञाता है, अहम ज्ञा ये है ये अहम। उस ये अहम में आप भी हम है, आप भी हम, मैं हूं, वो अभ्यक्त रूप है। अहम तब है अपरा प्रकृति, अहंकार में बिना प्रकृति श्रद्धा अपर है यम। दिव्य पराम जीव भूता जीव रूप परा प्रकृति है। तो अब आप एक शरीर में अपने को मानते हैं, एक शरीर में अपना ही है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, असतः भावा न विद्यते, असतः अभावा न विद्यते, अविनाशी तद विद्धि कथ ये सर्वम इदम ततम, ये सर्वम इदम ततम। संपूर्ण व्याप्त सब संसार में तो इदम मया तत् विदम सर्वम, इधर प्रभृति भूताराम ये सर्वम इदम ततम। पुरुष परापरा था भक्त ईशांत सार्वभूता ये सर्वम इदम ततम। तो शरीर में नहीं है, शरीर में अहम आम होता है, पापा है अपने बदलते, अहम के साथ अपने को मिला लिया, अपने को साथ मिला लिया तो अपना भी अहम एक दशी दिखने लग गया। ऐसे मैं हूँ परिपूर्ण सम शांत आनंद घान सिद्धि घन सदि घन अस्थान घन शांत, मैं अव्यक्त रूप हूँ, अव्यक्त रूप इस वास्ते अव्यक्त के साथ में एकता हुई। अव्यक्ता दीनी भूतानी प्राणी सबके सब व्यवक्ता दीनी भूतानी और व्यक्त मध्यानी और अव्यक्त निधानी। तो पहले अव्यक्त है, पीछे अव्यक्त है, बीच में व्यक्त हुए, व्यक्त से पीछे अव्यक्त हो जाए, इनमें मैं मिलाऊंगी बात कौन सी। ऐसा होता है, हर समय ऐसा होता ही है। जन्म से दिखता नहीं था, जन्म के बाद दिखना नहीं जाए, जन्म में आया है पेट में तो उस समय दिखता नहीं है। पेट में आया जब व्यक्त हुआ, पेट बड़ा हो गया, बड़ा बड़े होने बनाया, मर गया तब फिर व्यक्त हो गया। ऐसे समय परिपूर्ण व्याप्त है, नित्य सर्वगत अचेद्य अदाह्य अध्यक्ष वेद्य अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानो रचनायम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारीयम उच्यते। ऐसा विकार नहीं होता, ये संसार विकारी है, ये विकार बिना रहता ही नहीं, इसका खुद का विचार होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल संसार से विपरीत भावना, विपरीत सब जगह व्यापक स्वरूप अविनाशी तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। एक शरीर में अहम है, अहम के साथ एकता मानने से शरीर में अपनी प्रतीति होती है, मैं शरीर में हूँ, अहम है वो। तत्व ज्ञान होने पर भी अहम का बहुत सूक्ष्म रहता है, जिससे मतभेद होता है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि। भक्ति में वासुदेव सर्वों हो जाते हैं तब तो भेद दे जाता फिर वासुदेव सर्व सब परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है मैं बड़ा अहम बना दे जाता अहम बड़ा सर्वता मिट जाता है तो वासुदेव सर्वम सर्वंकार विदम ब्रह्म। तो अपने को एकदेशी न मानकर सर्वदेशी जो परमात्मा है उसके साथ अपनी एकता है ऐसा पहले मान लेना चाहिए मान लेना मानने के बाद में अनुभव होगा मैं हूं अहम प्रति तो अहम अहम ये मैं हूं अहम ये अहम से ही संसार पैदा हुआ सब अहम है इस वास्ते संसार न भगवान की दृष्टि में न भक्ता की भक्ति की दृष्टि में संसार आदि की दृष्टि में है मया तद मिलम सर्वम मत्स्थानी सर्वभूतानि हिंसा देश न चवस्थानी भूतानि पश्चिमी योग में पश्चिम दो अर्थ होते हैं एक नित्रण देखना एक विचार विषय देखना तो पश्चिम दो बार आया नौ अध्याय में आया और एक ग्यारह अध्याय में भी दिव्य मित्र चक्षु पश्चिम योग में ईश्वर ईश्वर योग को देख वहां दिव्य निंदा मित्र चक्षु वो दिव्य चक्षु देखो भगवान जो विराट रूप है उसे पश्चिम पश्चिम पांच बार का पश्चिम पाक रूप नाना विधानी विद्यानी नाना वर्णा करते पश्चिम आदित्य पश्चात पश्चात पश्चिम पाक रूपाणी और फिर तो यहाँ पश्चिम विचार विचार तो देख वहां को नेतृत्व दिव्य दे रही है भगवान कई बार क्या दिखा नहीं देख बस भगवान ने दृष्टि देने के बाद में देखा पश्चिम देवांशी दे देवास्तव देव देह पश्चिम देवास्तव देव देह आपने देह में देखता हूं तो विराट रूप बहुत बड़ा भारी है और भगवान के देह में संजीव कहता अवश्य देव देव से शरीर और भगवान के तो हम देह गुड़ा कर देह में भगवान में अनंत देह में मशोदा मैया को भी देखा तो ब्रज में ब्रज में फिर नंदगांव नंदगांव में माता जी का एक घर घर के बीच में एक अंश में एक अंश में आप बैठा आप गई एक अंश गोदी में कन्हैया उस मुख में देख तीनों लोग बहुत बड़े भाई छोटा सांत कहते सब चंद कहते ऐसे परमात्मा है उसी का अंश है ये मम्मी वांश हो जीव लोग जीव भूत साधना तो उसी के स्वरूप है तो उसी के उसी में देख गए अब है तो परमात्मा के साथ एक है एक परमात्मा एक है परमात्मा की तरफ से तो उसे एक ही है संसार जो संसार बन जाए मनुष्य बन गया पशु बन जाए पक्षी बन जाए वृक्ष बन जाए चलता चलता संसार बन जाए एक ही सर्व इस वास्ते वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव अनेक रूप से होते हैं इस वास्ते पश्चिमी पाक रूपाणी दस वर्ष काल में क्या भाव देखना चाहता हूँ एक अंश में दसवा अध्याय में शक मन जैसे तत्शक हूँ मैं आदर्श मित्र प्रभाव मैं देख सकता हूँ तो दिखाइए महाराज तब के पश्चिम पाद रूपाणी अपार अनंत असीम परमात्मा है और परमात्मा का अंश हम सब केवल परमात्मा का अंश शरीर आयु हुए तो माता पिता दोनों का अंश और भगवान का अंश केवल संसार में आया शरीर धारण किया दोनों का अंश हुआ संसार में तो शरीर को लेकर के प्रधान था परमात्मा में अपने स्वरूप की प्रधानता है क्योंकि संसार में जाता है तो संसार साकार है और परमात्मा जाता निराकार है अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि अपने सब परमात्मा का स्वरूप है स्वरूप परमात्मा की तरफ दृष्टि करो परमात्मा व्यापक रूप से अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं तत्त्वम् सब जगह परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है सब में परिपूर्ण है सब में उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है माननी शरीर के साथ एकता शरीर के साथ एकता मानी हुई परमात्मा के साथ एकता वास्तव में मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना वत्सानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगीश्वरम् मैं ईश्वरम् योगम् पश्य मेरा ईश्वर संबंधी योग है उसके सामर्थ्य है उसको देख योग है मम देह गुरागेश मम देह यह एक जगत कृष्णम यह तो एक जगत कृष्णम पश्चात सचरासर मम देह गुरागेश ये तो अन्य जो और देखना चाहता है नचे विद्वान कथन न हो रही हो वही देख रहे इस वास्ते हम परमात्मा के साथ है परमात्मा किसी एक अंश में परमात्मा अपार आनंद है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा के अंतर्गत सब हम अंत परमात्मा अंतर्गत है सब भी सबके नारायण नारायण